بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس مزيما كتاب قواعد الإعراب درس چهارم است و ما در سه درس اول در باره جمله هایی که فی محل اعراب کرده می شود 7-9 جمله را گفته بودیم و از این 7-9 ما 5 تا گرفتگی بدیم و امروز انشاءالله که ششم نوع جمله ای که در محل اعراب میکنیم بیانی همو است. میگه که والسادسه ششم التابعه لمفرد، یعنی جمله ای که تابع مفرد است. قصد از مفرد چی است؟ قصد از مفرد یعنی که اسمی مفرد. مفرد یعنی که در مقابل مثنا و جمع نیست، در مقابل چی است؟ مفرد و مرکب. یعنی که مرکب نیست، مثنا نیست، جمع نیست، بلکه چی است؟ یک اسم مفرد است. و همچون شرط دیگه این است که باید نکیره باشد. شما ذکر نکرده است اما چی؟ یعنی که تابعی اسمی مفردی نکیره. سه چیز: اسم، مفرد، نکیره. انا میره جمله. جمله واقع می شود در چه؟ بگیم در برابری اسمی مفردی نکیره. حاضی بیان میکنه که چی است. کل جملتی منعوتی بیه، بمانند جمله که منعوتی است. یعنی وقتی که اگر هر دی کلمه مفرد باشد ما میدونیم که در نعت و منعوت یکیش پیروی میکنن. یا مثل همی است، در جایی که بگیم اسم مفرد نه و جمله میاید، جمله فی محل، محلش نگه میکنیم که چی است، رفع از نصب چر است، چی میشود؟ جمله نعت واقع میشود. برای چی؟ برای که منعوت دارد. منعود باید نعت داشته باشد. خب نعت میتونه که کلمه مفرد باشد، میتونه که جمله باشد. درباره ای گفتیم که نکیره اینجا حتمی است، نکیره بدنش، چون که بعد نکراتی صفت و بعد المعارفی او حال، ما خیل قاعده داریم که بعد نکره ها چی را میکنیم؟ صفت، یعنی نعت را میکنیم. بعضی ها صفت میگن، بعضی ها نعت میگن. خلاصه انا بعد معرفه ها حالی رو میکنیم. اما ما یک نوع کلمه داریم که به الیفلام جنسی میاید، او را الیفلام جنسی میگن. الیفلام جنسی که آمد همچنین بعدش جمله فی محل نعت اعراب کرده میشود، چون که الیفلام جنسی حکم معرفه را نمیگیرد، حکمش حکم نکیر است. و همین خاطر اگر اونجا کلمه دیدین که الیفلام داشته باشه و بعدش نعت اعراب شده باشه، چه تعجب نیست، میدونید که الیفلام الیفلام چی است، یعنی برای معرفه کردن نیست، برای چی است؟ الیفلام جنسی است. خب ششم نامان همی است، یعنی که جمله که تابع اسمی مفرد باشد. گفتیم که قصد این مفرد چی است؟ یعنی که مضاف نباشد، چون که اگر مضاف شد میتونه که، یعنی که مضاف در معرفه باشه و معرفه باشد. به همین خاطر قید چی ماندیم؟ نکیره بدن قید ماندیم و همچون مفرد بدن، یعنی مضاف باید که نباشد. و حالت اعراب چگونه می شود؟ میگه که و محلها بحسب منعوتها، و محلش ای روی حساب منعوتش می شود. یعنی که مثل که در مفرد، در مفرد اگر که منعوت در حالت رفع واقع باشه، نعت باید که در حالت رفع واقع شود. مثل که در مفرد چه خیلی معامله میکنیم، همین گونه چکار میکنیم؟ محلش نگه میکنیم. یکی فهی فی موضع رفع فی نحوی، پس او میگه هی یعنی همون جمله در موضع رفع است در مثال، یا جا مثال میارن. خب موضع از درسای اول گفتیم که یعنی قصد از موضع یعنی محل است. ابن حشام به جای کلمه محل موضع استفاده کرده است. اگر که اسم مفرد باشه نمیگیم که فی محل، بلکه چمخل نعت مرفوع یا که مجرور یا که منصوب اعراب میکنیم. اما جمله باشد ما جمله را کاملا نمیتونیم بگیم که جمله مرفوع، نه، جمله فی محل اعراب کرده میشه. خب مثالی که در اینجا ذکر کرده است ای سوره بقره، آیتی است که میگه من قبل ای یأتی یوم لا بیع فیه. موضع شاهد برای ما لا بیع فیه است، به خاطر که بعد کلمه یومون واقع شد. یومون در اینجا چی است؟ نکیره هست و همچون مضاف نیست و اسم است، خب مفرد است، در محل رفع فاعل است، فاعل برای یأتی است. و لا بیع فیه جمله فی محل رفع میشه، چون که یوم خودش حالت رفت قرار دارد. لایج حرفی نفی است، خب مبنی علی سکون و بیع اون مبتدا می شود و فیه جر و مجرور شی به جمله فی محل رفع خبر می شود. بعد در عموم میگیم که بیعون قطعی فیهی یعنی مبتدا و خبر هر دو جمله اسمی، فی محل رفع نعت برای یومون که یومون منعود بود. خب لارا ما لای نافیه گرفته، این بعضی گفتن که چستای همچون لای نافیه لی جینسش میگیرن، لای نافیه لی جینس، اما برای چی عمل نکرد؟ به خاطری که دیجه تکرار شده است. ما قاعده داشتیم که اگر لای نافیه لی جینس تکرار شود عملش باطل میشود، یعنی که لا بیعون فیه دامی آید با چی استای؟ ولا خلتون ولا شفاعتون، یعنی که لا تکرار شده استای، وقت تکرار شد عملش باطل می شود. خلاصه گفت چی هسته که یومون دیجه منعوت است، مرفوع است و جمله فی محل رفع همچون چی می شود؟ نعت می شود. خب دامش هم یکی و نصبین فی نحوی و همچون جمله واقع می شود بعد این کلمه نکیره که موصوف واقع بشود یا که منعوت واقع بشود جمله نعت واقع می شود. با مثال چی؟ آیت ذکر میکنه که واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله. موضع شاهد ما نجد چی استای؟ یعنی یوما نکره واقع شده استای و بعدش جمله فعلی است که ترجعون فیه. ترجعون فعل مضاری است، مبنی للمجهول استای و واو جماعت دیجه نائب فاعل می شود، فیه جار و مجرور. خب یوما گفتیم چی است؟ مفعول بهی. اگر که مفعولون بهش بگیریم یعنی که واتقو اقاب یومین. خب اگر که بعضی هم مفعولون فیهش گرفتن یعنی که عذاب الله فی یومین ترجعون فیه، یعنی که بترسین از عذاب الله در روزی که مفعولون فی. خلاصه فرق ندارد، بعضی هم مفعولون بی گرفتن، بعضی مفعولون فی گرفتن، هر دی حالتی که بگیریم منصوب است و ما بعدش چی می شود؟ نعتش چی می شود؟ جمله فعلی فی محل نصب می شود، چون که نعت است و یومن منعوت است. دوامش هم یکی و جر، همچون جر می شود جمله فی محل جر می شود. در مثالی لیوم لا ریب فی، موضع شاهد ما در اینجا چی استای؟ لا ریب فیه، چون که لیومین دیجا اللام حرف جر است، سایم یکی مبنی کسر و محل یوم اسم مجرور و علامه جر کسره الظاهره. لا دیجا حرف نفی لجنس است، سایم مبنی سکون و محل و رایبه اسم لا من نفی لجنس می شود و فیه جر مجرور شبه جمله خبر لای نفی لجنس می شود. و جمله اسمیه در همیجا لای نفیه لجنس قطعی اسم خبرش یا که قطعی معموله هاش بگیم، فی محل جر نعت می شود برای یوم، یعنی صفت کدیس است که در کدام روز؟ در همون روزی که در او هیچ شک شبهی نیست، یعنی در روز قیامت. در اینجا ابن حشام سه تا مثال زد، هر سه کلمه را یوم آورد، یعنی شرط این است که فقط یوم بیا. شاید در ذهن طلبه چی برای که برای چی در سه حالت یوم آمد؟ آیا در غیر یوم دیگه کلمه هستن که نعت واقع شد، جمله نعت واقع شد؟ بله، هر یک کلمه باشه ما استفادهش کرده میتونیم. مثلا میگم که مررتو برجلین غلاموه حسنان، مررتو برجلین، همین رجل اینه گذار کردم از نزدی مرده، چگونه مرد؟ چخه نعتش کنیم؟ غلاموه حسنون، غلاموه در اینجا مبتدا است، مضاف مضافیلی و حسنون خبر است، خبری غلام. و جمله یعنی جمله اسمی فی محل جر چی میشود؟ نعت برای رجل میشود، یعنی بی رجلین. دیده؟ یعنی هر یک کلمه ای که باشد منعود باشد و بعدش جمله گفتیم شرط های منعود بودن شکی مفرد باشد، اسم باشد و وای باشد، نکیره باشد، ما بعدش جمله واقع شد میگیم که محلش هم ببینیم، محل جر باشد فی محل جر، نصب باشد فی محل نصب، یا اینکه فی محل را فرق ندارد، شرط نیست که کلمه یوم باشد. این ششم قسمی جمله هایی بود که فی محل اعراب میکردیم. گفتیم جمله ای که تابع کلمه مفرد باشد، خب تابع کلمه مفرد یعنی که چی باشد؟ گفتیم یعنی بعدی مفرد، بعدی اسمی نکیره مفرد جمله نعت واقع شود. ایروی اعرابش نگاه میکنیم که چی از محلش معین میکنیم. و هفتمش میگه که والسابعه التابعه لجمله لها محل، یعنی تابع جمله باشد که او جمله خودش محلی اعرابی داشته باشد. گفتم هفت نوع جمله که محل اعرابی داره و هفته که محل اعرابی ندارد. انمی هفت قسمه که شناختیم، هفتم قسمه چی است؟ تابع جمله باشد که او جمله محل اعرابی داشته باشد. مثال میارم، یکی نحو زید قام ابوه و قعد اخوه. خوب دقت کنید، زید مبتدا است، قام فعل ماضی است و ابو در جای فاعل قام است و هو مضاف و هوش مضاف الیه. قام ابوه جمله فعلی فی محل رفع خبر برای زیدون. خب ای قسم یکمی که گرفته بودیم، نوع یکمی که گفتیم جمله که فی محل اعرابی داره انمی بود، مبتدایی که خبرش جمله واقع شوه گفته بودیم. دو حالت در محل رفع، دو حالت در محل نصب. کامی که از اول خوب دقت داده بود ایره خوب میفهمه، یعنی که گفت هفتم نوع جمله من چی است؟ جمله که تابع جمله باشد. در ششم گفت که جمله که تابع کلمه مفرد باشد. دقت بتین اینجا چی گفته است؟ جمله که تابع جمله باشد. کدام جمله؟ مثلا اگر تابع جمله باشد که محل اعرابی نداشته باشد، نه ایم لا محل می شود. اما جمله که تابع جمله شود که محل اعرابی دارد، ایم محل اعرابی همون را می گیرد. خب انمی جمله که هازی ما گفتیم امی محل اعرابش چی است؟ فی محل رفع است. خب انا بعدینش میگه که و قعد اخوه، همی جمع قعد فعل است، اخو در اینجا فاعل است و هوش مضاف الیه. و قعد اخوه جمله فعلی فی محل رفع میشود. برای چی؟ برای که تابع جمله یکم است. جمله یکمان چی بود؟ فی محل رفع بود. ایم فی محل رفع میشود. اگر که جمله یکمان فی محل نصب میشید، ایام فی محل نصب میشید، چون که واو عطف است، عطفش کرده است. جمله یکم چی حکم اعرابی که گرفت، ایام همون حکم اعرابی را میگیره. مثل همین است که گویا همینجا جمله باشد که زیدون قام ابوه و زیدون قعد اخوه، همین گونه است. خب ایبن هشام چی میگه؟ میگه که فجمله قام ابوه فی موضع رفع، جمله قام ابوه در محلی موضوع محل در محل رفع است. برای چی؟ لانها خبر المبتدا، به خاطری که او امیل انها ها با جمله میگرده، همی جمله در محلی رفع چه از خبری مبتدا است. خب این جمله کدام است؟ امی قام ابوه. خبری کدام است؟ خبری زید است. و کذالک جمله قعد اخوه، و همچنین میگه جمله قعد اخوه. برای چی؟ لانها معطوفه علیها، به خاطری که همین جمله یعنی قعد اخوه معطوف است علیها به جمله قام ابوه. خب باز وجه دیگر شا ذکر میکنه که با چگونه ما اعراب کرده میتونه. میگه که ولو قدرت العطف على الجملة الاسمية لم يكن للمعطوفة محل. اگر که میگه تو تقدیر کردی همی جمله را، همی جمله که از عطف شده سای با جمله اسمی، ما حاضی از جمله فعلی گرفتیم شد، یعنی که قعده را به قامه عطف کردیم، قعده را با قام عطف کردیم، چون که قام ابوه جمله فعلی است و جمله فعلی فی محل رفع بود، به همین خاطر ما ایران فی محل رفع اعراب کردیم. اگر ما جمله را کاملا بگیریم، مثلا جمله از ما از ایجا گرفتیم جمله فعلی گفتیم، اگر از اول بگیریم از اول جمله اسمی می شود. خب زیدون مبتدا است، وقتی به مبتدا که سرشه جمله جمله اسمی می شود. قام ابوه جمله فعلی خبری چی است؟ مبتدا است. یعنی که در عموم جمله را ما چی میگیم؟ جمله اسمی میگیم. وقتی که میگه در جمله اسمی عطف که کردی، عطف از قامه نگرفتی، عطف یعنی که از زید گرفتی. زید مبتدا است که قطعی خبر. در جمله عطفش کردی میگه در این حالت چی است؟ لا محل هم الاعراب میشود، چون که جمله ابتدایی است. ولی ما هفت نوع جمله دیگه که میگذاریم که محل اعرابی ندارن، اینها چی بودن؟ هفته که محل اعرابی دارن. از جمله هایی که محل اعرابی ندارن جمله ابتدایی است، مثل همین وقتی به مبتدا که جمله که سرشید ای لا محل میشود. خب میگه که امیر آزو فیصد که اگر که تو تقدیر کردی عطف به جمله اسمی، در این حالت معطوف محل ندارد. انمیجا آزی وقد گیجا شید وقعد اخوهورا، میگم که لا محل له من الاعراب. خب انا ای دیم وجه شد. سه این وجه چی؟ میگه که ولو قدرت الواو واو الحالی، همین واوی که آزی آمد و قعده، ما واو عطف گرفتیم که، میگه اگر که همین واوی حالی بگیری، واوی حالی هم داریم که، یعنی که در حال کی ترجمهش کنی، واوی حالی بگیری، در این حالت چی میگه؟ خامیه کانت الجمله تو فی موضع نصب، جمله در محل نصب میشود. برای چی؟ برای که حال از جمله منصوبات است. نیکی در جای شرط دیگه میمونه، میگه که و کانت قد فیها مضمرتن، و در اینجا باید که قد مضمره باشه، یعنی که قصد جمله چی است؟ زید قام ابوه و قد قعد اخوه. این قولی بعضی از نحوی است، نه همش. بعضیش گفتن که در فعلی موزی از اینجا و قعد فعلی موزی است. برای که فعلی موزی جمله حال بشوه قد شرط میدانند، باید که قد باشه در اوجه. نه که بعضی گفتن نه، در موضی یکان شرط نیست که قد باشه. ای برای همین قد آورد، گفت که اگر کی تقدیر کردی واوی حالی را، پس در اوجه قد مضمره هسته. یعنی که خلاصه واو حالی بگیریم، همیجا قعد اخوه جمله فی محل نصب حال میشود. و این فقط در دو باب میاید، در عطف بیان و در بدل میاید. اینجا بعضی علما عطف بیان و بدل هر چه یک چی گرفته گن، یعنی یک مثال آورد در بدل مثال نیاورد. ایرا اگر عطف بیان بگیریم در بدل نیاورد، ایرا بدل بگیریم عطف بیان در نیاورد، یا اینکه هر چه یک تکرده بگیم آوردگی است. فقط در همین دو باب میاید. خب در دوامش میاد که و اذا قلت قال زید عبد الله منطلق و عمرو مقیم. اگر که همین جمله را کیازی ذکر کرد، قاله قطعی آوردن، یعنی مقول و قول در اینجا چی است؟ ما گفتیم جمله محکی یا که مقول و قول. در این حالت که وقتی که ذکر کرد همینجا واو هست، همه واوی عطف نمیگیریم، یعنی که عطف نمیکنیم عمرون مقیمون با عبدالله منطلقون، با این عطف نمیکنیم. میگه که فلیس من هذا القبیل، پس این نمی باشد از همین قبیل. از کدام؟ یعنی از قبیل عطف جمله به جمله نیست که محل اعرابی دارد. یعنی که در پیش گفتیم که جمله به جمله که محل اعرابی دارد به همین عطف میکنیم، چون که جمله مقول قول همچون محل اعرابی دارد، فی محل نصب مفعول به میشد. خب دامش چی؟ بلکه چی میگه؟ الذی محله نصب، بلکه محلش نصب است، مجموع الجملتین، هر دی جمله را، جمله یکم جمله دیم هر دش در یک جویگی فی محل نصب مفعول به برای قال میشه. برای چی؟ لان المجموع هو المقول فكل منهما جزء المقول لا مقول، به خاطری که مجموع یعنی که جمله یکم جمله دیم هر دش میگه او چی استای؟ مقول استای. خب یعنی گفته شده فکلون من هما، هر دی از همو، هر دی جمله که در بالا هستن، جز المقولی لا مقولون، یعنی که جزئی همو گفته شده است، یعنی که لا مقولون، یعنی که لا مقولو کلهو نیست. خب یعنی که کاملا نیست. خلاصه که امیجده عبدالله منطلقون و عمران مقیمون هر دشه در یک جایگی فی محل نصب مفعول بهی را میکنیم برای جمله برای فعل قاله، چون قاله متعدی است و مفعول بهی از متقاضا میکند و همین مفعول بهیش میشود هر دی جزش در مجموع. و در اینجا هفتره جمله را آوردیم. در شرح امی کتاب شرحش میگه که همچنین باز دو نو یا سه نو جمله دیگر هم میارن که اینا هم چی هستن فی محل اعراب کرده میشود، اما اختلافی های به همین خاطر در اینجا ذکرش نکردم، در شرحش ذکر میکنه. یکم نه هشتم بگیم، جمله مستثنا و جمله که مسند الیهی میشود و جمله که مستعنفه یا چی ابتدائیه واقع می شود. اینا رو هم چی میگن؟ یعنی که فی محل اعراب کرده می شود، اما اختلافش زیاد است، به همین خاطر ذکرش نکردیم و مثالش هم نیاوردیم، اما در شرحش ایش سورا ذکر میکنه و مثالش هم میاره. در همینجا هفت قسم اول با آخر رساندیم. الحمدلله، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.